بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات گرامی، الحمدللہ رب العالمین، جہاں اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں ایک بہت ہی عظیم نعمت ماہ رمضان ہے. اور چونکہ ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، لہذا رمضان میں قرآن کے پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. قرآن تو قرآن ہے ماہ رمضان کے علاوہ بھی، رمضان میں بھی، لیکن ماہ رمضان میں جو قرآن کا لطف ہے، جو سرور ہے، وہ اور مہینوں سے جدا ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک کا جب مقدس چاند طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف ایسے ہے جیسے نیکی کی بہار آ جاتی ہے، جیسے موسم بہار میں آپ نے دیکھا نا، آج تک پھول کھل رہے ہیں. تو اس طریقے سے ماہ رمضان میں آج تک نیکی کی بہار، نیکی کے پھول کھلے ہوتے ہیں. ہر یہ مسلمان مومن کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، خوشی اور سرور اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے مناظر بکثرت نظر آنے لگتے ہیں، وجد اور سرور کی محافل جو ہیں وہ قائم ہو جاتی ہیں، اور سرور کی مہکتی ہواؤں سے چمنستان قلب و نظر حشاش بشاش ہو جاتا ہے. ابر رحمت کی بوندا باندی سے اسیان اور غفلت کے کا غبار جو ہے وہ دھلتا ہوا نظر آتا ہے. شہر سیام کا پورا ماحول مختلف قسم کے اعمال خیر سے الحمدللہ رب العالمین جگمگا ہوتا ہے. نماز پنجگانہ، روزہ کے جلب میں کہیں ذوق تسبیح ہوتا ہے تو کہیں شوق تلاوت، کہیں درود و سلام تو کہیں شوق قیام، کہیں نفلی عبادات ہوتی ہیں تو کہیں صدقہ و خیرات. لیکن اس ایوان بندگی میں نماز تراویح کا کچھ اپنا ہی لطف اور اپنا ہی سرور ہوتا ہے. چونکہ جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رحمت خداوندی پہلے آسمان پہ آ کے آواز دیتی ہے، اے نیکی کرنے والے بڑھ جا نیکی میں، یا باغی الخیر اقصر، اے نیکی کرنے والے خیر میں آگے بڑھنے والے اور زیادہ کر، یا باغی شر اقصر، اے شر کرنے والے گناہ کرنے والے تھوڑا کر. تو چونکہ رب کی رحمت کی آوازیں آتی ہیں، لہذا مومن جو ہے وہ عبادت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے. کیونکہ ماہ رمضان میں ایک نفل 70 نفلوں کے برابر ہے، ایک عمل 70 عملوں کے برابر ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں بھی میں مومن کو غفلت میں لے جاؤں اور یہ عبادت کم سے کم کریں، زیادہ کر کے کہیں بخشے نہ جائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو بڑا ہی بدبخت ہے. یہ تو بخشش کرنے کے لیے، بخشانے کے لیے آتا ہے. تو چونکہ شیطان نہیں چاہتا زیادہ عبادت ہو، تو اس کو گھبراہ کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اب جب مومن نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن ختم کرتا ہے، تو پھر شیطان کو یہ بھارا لگتا ہے، شیطان پر تیر چلتے ہیں. تو اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ کم سے کم عبادت ہو. تو مومن تو جاتا ہے جو کرے. تو رات کو ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کرنا اور جاگنا, اس کو قیام رمضان بھی کہتے ہیں اور اس کو تراوی بھی کہتے ہیں. تو اس کی جو رکعات ہیں وہ یعنی اختلاف ہے امت میں. آج کا لوگ کچھ 8 پڑھتے ہیں اور اکثریت مسلمانوں کی الحمدللہ آج بھی 20 پڑھتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ نہیں تھا, کوئی ایسی جماعت یا فرقہ نہیں تھا سوائے شیعوں کے جو 20 رکعت تراویح سے کم پڑھتا. شیعہ تو چونکہ تراویح کے ویسے ہی منکر ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ عمر فاروق نے اس کو قائم کیا ہے لہذا ہم پڑھیں گے. تو ان کو چونکہ ہر نیک سے عداوت ہے تو ہر نیک کی نیکی سے بھی عداوت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے فتنے ہوئے جماعتیں ہوئی سب 20 رکعت تراویح 1200 سال تک پڑھتے رہے. ہندوستان میں بدقسمتی سے سب سے پہلے مولوی محمد حسین بطالوی نے فتویٰ دیا کہ تراویح کی رکعت جو ہے وہ 20 نہیں ہے بلکہ 8 ہے. اسی کے شاگرد مولوی قلعہ میاں سنگھ والے مولوی غلام رسول, اس نے اس کے رد میں کتاب لکھی ینادی فی مسئلہ تراویح. شاگرد نے استاد کے رد میں لکھی, وہ بھی غیر مکلف تھا. اس نے کہا کہ 14 صدیاں کسی کو یہ عقل نہیں آئی کہ تراویح 8 رکعت ہے اور لوگ بدعت کر رہے ہیں 20 رکعت پڑھ رہے ہیں, تاکہ ابن تیمیہ, ابن قیم, ابن کثیر, ابن عبد الہادی, ابن عبد الوہاب نجدی, اس کی پوری ذریت 20 رکعت تراویح کی قائل ہے. پورے اس سے پہلے اہل حدیث صدیق الحسن بپالوی وغیرہ سب 20 رکعت تراویح کے قائل. سب سے پہلے اس نے یہ فتویٰ دیا. اب چونکہ نفس جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ دیکھو بھائی سنت بھی مل جائے اور نیکی بھی کام کریں اور ہم بری بھی ہو جائیں, اور کیا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ایک فتنہ پیدا ہو گیا کہ جی کم سے کم عبادت ہونی چاہیے, 8 رکعت ہونی چاہیے. اور دلیل کیا ہے کہ چونکہ تہجد اور تراویح ایک ہی رکعت ہے, ایک ہی نماز ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں یعنی 8-11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے لہذا 11 رکعت سے پڑھنا زیادہ پڑھنا ناجائز ہے. حالانکہ اگر آدمی غور و فکر کرے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے اور تراویح بھی پڑھتے تھے, اور تہجد علیحدہ نماز ہے اور تراویح علیحدہ نماز ہے. تہجد سونے کے بعد ہوتی ہے, تراویح سونے سے پہلے ہوتی ہے. تہجد جو ہے وہ بغیر جماعت کے ہوتی ہے, تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اور بھی کئی فرق ہیں تہجد اور تراویح میں. وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے, حالانکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں. تو آج یعنی کچھ تھوڑی سے دلائل ہم اس سلسلے میں کہ تراویح کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے اور اس کی زکات کتنی. تو تراویح اصل میں کہتے ہیں اترویحا, اترویحا تو اسم لکل اربعہ رکعتین, فانھا فی الاصل ایصال راحت وہی الجلسہ ثم سمیت اربع رکعات فی آخرہا اترویحا. یعنی ترویحا ہر 4 رکعت کو کہا جاتا ہے, کیونکہ ترویحا کہتے ہیں راحت اور سرور حاصل کرنے کو. آدمی جب آرام کے لیے بیٹھتا ہے 4 رکعت کے بعد تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا. تو اب 4 رکعت کے بعد بیٹھے گا تو ایک ترویحا ہوگا, 8 رکعت کے بعد بیٹھے گا تو ترویحا تین ہوگا, جب 12 رکعت کے بعد بیٹھے گا تو تراویح ہوگی. تو تراویح بمانا ترویحا کی جمع. 8 رکعت تراویح عربی کی لغت کے لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ یوں ہی جیسا کہے کہ وہ بہت بڑا علماء ہے. ایک آدمی کو علماء کہے وہ بہت بڑا بھائی علماء ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ جمع کا سیگا ہے اور ایک کو علماء کہہ رہا ہے. تو اب یہ ہے ترویح اور کہہ رہے ہیں تراوی. تو عربی کے لحاظ سے تراوی 20 رکعت سے کم ہو ہی نہیں سکتی. تو نمازی جو ہے تراوی جو ہے یہ نماز سنت موقدا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے. سین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ یعنی بخاری میں مسلم ترمذی ابو داؤد اور مسند امام احمد اور سنن کبری بیہقی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں قیام یعنی تراوی ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سارے پچھلے گناہ بخشے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز با جماعت تراوی پڑھی. ویسے آپ پورا مہینہ پڑھتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ صرف 3 راتیں پڑھی. اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے آپ نے یعنی جماعت نہیں کرائی کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے, چونکہ آقا کو امت کے ساتھ بڑا پیار ہے. آقا چاہتے ہیں امت بخشی بھی جائے اور ان پر زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے. تو فرمایا اس لیے میں آپ جماعت نہیں کراتا کہ کہیں تم پر فرض نہ کرا دی. اب دیکھیے سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 رکعت تراوی اور وتر پڑھا کرتے تھے. اس کو روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394. اور ابن ابی شیبہ کے سوا اس کو عبد بن حمید نے امام بیہقی نے السنن الکبری میں اور امام بیہقی نے ہی یعنی اپنی کتاب یعنی معرفت السنن والے آثار میں بھی اس کو نقل کیا. سیدنا امام بیہقی نے سنن الکبری صفحہ نمبر 496 جلد نمبر 2 میں اس کو نقل کیا. اسی طریقے سے دیگر بے شمار محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراوی اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. اب سینا صدیق اکبر کے دور میں بھی اسی طریقے سے بغیر جماعت کے ہوتی ہیں اور سینا فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں بھی بغیر جماعت کے ہوتی رہی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ایک دن دیکھا حضرت عروہ بن مسعود حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کرتے ہیں کہ رمضان شریف کی ایک رات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد کی طرف نکلا تو لوگ کئی گروہوں میں بٹے ہوئے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے. کوئی تو اکیلا پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے چند لوگ اقتدا کیے. پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے انی ارا لو جماعت ہؤلاء قارئین واحدا لکان امثلہ, کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کو ایک قاری کی اقتدا میں جمع کر دوں تو بہت اچھا کام ہوگا افضل ہوگا. اور پھر آپ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا. پس سب لوگوں کو حضرت عبید بن کعب کی اقتدا میں جمع کر دیا. راوی کہتے ہیں پھر میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نکلا, لوگ اپنے امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا نعمت البدع حاضری, یہ بہت اچھی بدعت بہت اچھا نیا کام ہے. بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے. موتا امام مالک میں بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 269 اور موتا امام مالک صفحہ نمبر 97 میں یہ حدیث شریف موجود ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراوی کی جماعت کے لیے قائم کر دیا. اب چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی, حضرت یزید بن رمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کان الناس یقومون فی زمان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان بثلاثین و عشرین رکعہ. متہ امام مالک صفحہ نمبر 98، اسرار الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496، الاستذکار لابن عبد البر صفحہ نمبر 155 جلد نمبر 1. حضرت یزید بن رمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان شریف میں 20 رکعت نماز تراوی اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. ان یزید قال کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان بعشرین رکعہ. السنن الکبریٰ للبیہقی صفحہ نمبر 296 جلد نمبر 2. عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق، یہ امام بخاری اور مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220، الاستذکار لابن عبد البر صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 5. تو حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراوی نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت سیدنا امام بیہقی نے اسی مقام پر عہد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی 20 رکعت تراوی کا ذکر کیا ہے. ان یحیٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امیر المومنین آمارا رجلا یصلی بہم 20 رکعہ. مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393، الاستذکار صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 5، حدیث نمبر 6275. تو یعنی حضرت سینا یحیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ جو تھے وہ آپ نے یعنی حکم فرمایا لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراوی پڑھائے. اسی طریقے سے ان ابی عبد الرحمن السلمی ان علی قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی بالناس 20 رکعہ وکان علی یذکر بہم. حضرت سینا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن السلمی یعنی حضرت عبد الرحمن السلمی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراوی پڑھائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وتر پڑھاتے تھے. ان ابی الحسنا ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراوی پڑھائے. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کنہ نن صارف من القیام علی عہد عمر قد نافرو الفجر وکان القیام علی عہد عمر بثلاثین و عشرین رکعہ. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جب ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراوی پڑھ کر واپس لوٹتے تو فجر طلوع ہونے والی ہوتی تھی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یعنی 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں. یہ ہے الاستذکار جلد نمبر ہے اس کی 5 اور صفحہ نمبر 155 اور السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496. امام حسن بصری سے روایت ہے مامر وہ قتادہ سے قتادہ امام حسن سے کہتے ہیں کانا ابھی یو ترو بثلاثن یعنی حضرت امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ وہ جو روایت 11 رکعت والی آتی ہے ھذا کلو یشہد بان روایت احد عشرۃ رکعتا وہم و غلط وان صحیحہ ثلاث و عشرین و احد و عشرون رکعہ واللہ عالم. یہ تمام روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جو 11 رکعت والی روایت ہے سینا فاروق اعظم سے وہ وہم ہے غلط ہے. صحیح 23 رکھتے ہیں یعنی 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر. یا چونکہ امام شافعی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے تو آپ کہتے ہیں 3 رکعت تراوی. تا یہ بہت بڑے تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہوئے ہی پایا. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393. تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خلفائے اربع سے 20 رکعت تراویح ہی ثابت ہے. 1290 تک پوری کی پوری امت رمضان شریف میں روزانہ با جماعت 20 رکعت پڑھتی تھی. 8 رکعت تراویح کسی ایک آدمی کا بھی مذہب نہیں تھا, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. مولوی محمد سینڈ بٹالوی نے 1290 ہجری میں 8 رکعت کے اسبات میں رسالہ لکھا تھا. اس سے پہلے پوری دنیا میں کوئی آدمی بھی 8 رکعت کا یعنی پڑھنے والا نہیں تھا. تو یہ تھوڑی سی احادیث ہیں جو میں نے عرض کی. ابھی بہت ساری احادیث کریمہ جو ہیں وہ یعنی موجود ہیں کہ جن میں 20 رکعت تراویح کا حکم ہے. کتابوں کے نام آپ لکھ لیں, دوست یاد کر لیں, وہاں سے یہ یعنی دلائل جو ہیں وہ زیادہ مل سکتے ہیں. الاستذکار امام ابن عبد البر کی ہے. الاستذکار جامع لمذاہب الفقہاء انصار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 198 سے لے کر آگے پورا باب ہے. سنن کبری ہے, یہ صفحہ نمبر 494-95-96 ہے. اس میں بھی 20 رکعت تراویح کا یعنی ذکر ہے. مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. اس کا صفحہ نمبر 282-84-85 یہ کتابیں ہیں جن میں الحمدللہ رب العالمین 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہے اور اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں. ایک چیز ذہن میں رہے کہ 8 رکعت تراویح جس میں لفظ تراویح ہو, کوئی ایک حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے جو کہے اس کو کہیں کہ بھئی ایک حدیث دکھا دو کہ جس میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہو, چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے, لیکن لفظ تراویح ہو. کیا 8 رکعت تراویح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا صحابہ اکرام نے؟ میں آپ کو پہلے عرضیہ دیتا ہوں, قیامت آ سکتی ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں لفظ تراویح ہو اور 8 رکعت ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی وہ لوگ جو سنتوں نفلوں سے بھاگتے ہیں, عبادت سے بھاگتے ہیں, شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ دنیاوی کام کریں اور اللہ کی عبادت کام کریں. معراج کی رات آ گئی, کہہ دیا اس میں عبادت کرنا بدعت ہے. شب برات آ گئی, کہا عبادت کرنا بدعت ہے. رمضان آ گیا, کرو تو صحیح لیکن کم سے کم کرو, تھوڑی سے تھوڑی کرو. تو اس لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ عبادت کی جائے, تراویح پڑھی جائے, تاکہ کل قیامت کے روز الحمدللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں بہت ساری زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں. جی اب الحمدللہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ابھی معلوم نہیں کسی دوست نے آپ